Nakanisa kamingi mpoto zongana Pote na yebi yo wanga kwa motema Nalinga kayo mingi yo mobali nanga Eloko nyoso na posenga oko pesaka Mwamba mulai mushila mei soki olobi opo yanga Nako kina mibumba Na yebi ya solo na salimabe Kasi na bondeli mingi limisanga Mobali ako kipeko limisa Mwasi mpona ayemi Mwasi azali sima na ye Mwamba mulai mushila ne Kala kapanda obo inga motindo na komi Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Mwamba mulai mushila mei yo kelanga Nani saka nga indenge na linga kayo Ye baka ya sala na mipesi na yo Mwamba mulai mushila mei Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Nuvote nyo seko bima na zande zangangate Banda ona longwe nanda kona leli Liputa moko etikali nanga Etuluki eko miti zoba zoba Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Nazala kikolamba na mokolo njungu mine Lelo na baby si chance epa ya mwamba Nazongi lili susu kolamba mayoto Sututal na koni kolela Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Mwamba mulai mushila mei Mabone liyo mingi papa zongelanga Yele kwa mambu tukidi kwa mambu Baba mwamba mambu tukidi munzo Yele kwa mambu tukidi kwa mambu Baba mwamba mambu tukidi munzo Mwamba mushila meiki Mwamba mushila meiki Mwamba mushila mei Mwamba mushila mei Yele kwa mambu tukidi kwa mambu Baba mwamba mambu tukidi munzo Yele kwa mambu tukidi kwa mambu Baba mwamba